روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا استادن غیرت و شهادت با افتخار کوام خود بدی پس پین پسلی عشق باندی اقرار کوام استادن غیرت و شهادت با افتخار کوام خود بدی پس پین پسلی عشق باندی اقرار کوام بلغون دی زوانی چی دی قربان کرنا زنینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا اس بدید خیال پو دنیا گئی کی گرز ور اشنا سمبتی ہر دند فکر ٹال کی زنگ ور اشنا اس بدید خیال پو دنیا گئی کی گرز ور اشنا سمبتی ہر دند فکر ٹال کی زنگ ور اشنا ستا خوگی خبری می زڑ گئی را یاد بینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا ستا خوگی خبری می زڑ گئی را یاد بینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا تا تا ہزار ورش مبارک ہم مبارک منظر ہغا جنتی لخائش تنو سا خڑک منظر تا تا ہزار ورش مبارک ہم مبارک منظر ہغا جنتی لخائش تنو سا خڑک منظر شوید خائستا حور مہمان پا مینا مینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا شوید خائستا حور مہمان پا مینا مینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا سرد شو جانا نا پخوانی سکالا نئی ارمان ستا در اپنی قاود زڑگی یولی و نئی ارمان سرد شو جانا نا پخوانی سکالا نئی ارمان ستا در اپنی قاود زڑگی یولی و نئی ارمان وردی وڑا دمینی پتو فاکی پلا بینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا وردی وڑا دمینی پتو فاکی پلا بینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا نن پج گستر گدر کوی مبارکی حمید سپند قلم تورستا تصویر تری جوڑوی حمید نن پج گستر گدر کوی مبارکی حمید سپند قلم تورستا تصویر تری جوڑوی حمید ستا پو یادگارونو بد زڑکور جوڑوینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا روح دی جنتی مرغان سینو کی گر زبینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا گرانا فدائی جانا نظار دخدائی لدینا گرانا فدائی